และเพื่อญาณคือความอย่างรู้นั่นก็คือว่าเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเป็นธรรมดามีดับเป็นธรรมดามีทั้งเกิดทั้งดับเป็นธรรมดาตอนนี้ก็เข้าขั้นที่จะเป็นวิปัสสนาแต่อันที่จริงนั้นจะเรียกว่าอนุปัสสนาก็ได้คือเป็นการตามดูตามรู้ตามเห็นเหมือนกันก็คือว่าเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดานั้นก็ปรากฏอยู่แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มีอยู่นี่แหละเพราะว่าคำว่ามีอยู่นี้ไม่ใช่หมายความว่าตั้งอยู่เป็นความตั้งอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อันที่จริงนั้นก็เข้าออกนั่นแหละเป็นตัวความเกิดความเข้าก็คือว่าเกิดออกก็คือว่าดับแต่ว่ามีสันตติคือความสืบต่อเนื่องไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเหมือนอย่างว่าลมหายใจเข้าออกนี่ไม่มีดับแต่อันที่จริงนั้นมีเกิดมีดับอยู่ทุกขณะที่ให้ใจเข้าให้ใจออกความเกิดความดับจึงปรากฏแต่ปัญญาหรือญาณที่กำหนดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความตามดูตามรู้ตามเห็นอีกเหมือนกันคือว่าตามดูในอาการที่เกิดของลมหายใจในอาการที่ดับของลมหายใจและให้รู้จักว่ามีสันตติคือความสืบต่อหากสันติคือความสืบต่อขาดเช่นว่ากลั้นลมหายใจหรือว่าจมน้ำหรือว่าถูกรัดคอเป็นต้นหากว่าสันติคือความสืบต่อขาดในระยะที่ยังไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตชีวิตก็ดำรงอยู่ได้ถ้าขาดไปจนถึงขีดเป็นอันตรายแก่ชีวิตชีวิตนี้ก็ดับในที่สุดที่เรียกว่ามรณะคือความตายฉะนั้นลองกลั้นลมให้ใจดูจะเห็นว่าเมื่อสันติขาดแล้วเป็นยังไงก็จะพบทุกขเวทนาท่านเมื่อเลิกกลั้นลมให้ใจปล่อยให้ให้ใจไปตามปกติเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเกิดสุขเวทนา แต่ว่าในขณะที่ไม่ได้ลองกั้นลมหายใจและเลิกกลั้นปล่อยให้หายใจตามปกติก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเพราะลมหายใจเป็นเรื่องที่เป็นไปตามปกติธรรมดาก็มีเวทนาเหมือนกันเรียกว่าเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆที่ไม่สุขแรงนักไม่ทุกข์แรงนักอันที่จริงก็มีสุขมีทุกข์อยู่แต่ไม่แรงนักจนเป็นที่ปรากฏชัดก็เป็นอุเบกขาเวทนาก็จับเวทนาอย่างหนึ่งจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเวทนานี้เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในกายและจิตหรือในกายและใจอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะของความที่ยังมีชีวิตอยู่ของกายใจอันนี้ซึ่งจะต้องมีเวทนาอยู่เสมอเป็นเวทนาทางกายเป็นเวทนาทางใจเพราะฉะนั้นเวทนานี้จึงเป็นตัวนามธรรมชนิดที่หยาบประกอบอยู่ทั้งทางกายทั้งทางใจเวทนาที่ประกอบอยู่ทางกายนี้ก็ไม่ใช่กายเป็นความรู้สึกหรือเป็นความรู้อย่างหนึ่งในขณะที่ร่างกายยังมีประสาททั้งหลายเป็นปกติและโดยเฉพาะเวทนาทางกายนี้ย่อมเกิดขึ้นสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องทางกายอันเป็นอายตนะที่ห้าอันอายตนะนั้นมีหกภายในหกภายนอกหกคู่กันกายเวทนาจิตก็คู่กันตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมะคือเรื่องราวเป็นอายตนะภายนอกตากับรูปก็คู่กันหูกับเสียงก็คู่กันจมูกกับกลิ่นก็คู่กันลิ้นกับรสก็คู่กันกายและผลสภาคือสิ่งที่กายถูกต้องก็คู่กันมนะคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็คู่กันโดยเฉพาะคู่ที่ห้าก็คือกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องคู่นี้แหละที่ทำให้เกิดเวทนาทางกายท ทั้งสุขทั้งทุกข์และทั้งที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขดังจะพึงเห็นได้ว่ากายที่มีกายประสาทอยู่เป็นปกติเมื่อได้รับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องจะเป็นดินฟ้าอากาศก็ตามเป็นสิ่งอื่นก็ตามที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขก็เกิดสุขเวทนาทางกายเป็นเวลาที่ร้อนก็ได้รับลมพัดให้เย็นในเวลาที่หนาวก็ได้รับความอบอุ่นจากไฟก็ตามจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ตามดังนี้ก็เกิดความสุขเป็นความสุขทางกายถ้าหากว่าไม่ได้รับสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขทางกายได้รับตรงกันข้ามก็เกิดทุกขเวทนาทางกายเช่นต้องพบกับอากาศที่ร้อนมากหนาวมากหรือว่าต้องประสบกับของแข็งแข็งที่มากระทบกระทั่งให้บอบช้ำลำบากตลอดจนถึงต้องสัตราอาวุธเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องทำให้เกิดความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาทางกายถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เป็นตัวผลสัพพะมากระทบกระทั่งนั้นเป็นกลางๆไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้เกิดสุขอะไรมากนักก็เป็นเวทนาที่เป็นกลางๆ ก็เป็นดังนี้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นทางกายส่วนว่าสัมผัสที่เกิดจากอายตนะคู่อื่นๆคือว่าเกิดจากตากับรูปประจวบกันหูกับเสียงประจวบกันจมูกกับกลิ่นประจวบกันลิ้นกับรสประจวบกันและมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันในจิตห้าทางนี้ก็ให้เกิดเวทนาทางใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้รู้จักเวทนาทางใจนี้อีกสักหน่อยหนึ่งดังเช่นตากับรูปประจวบกันก็หมายความว่าเห็นรูปหากว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นรูปที่เป็นที่ตั้งของความชอบใจพอใจก็ให้สุขก็ให้เกิดสุขเวทนาทางใจถ้าเป็นรูปที่ไม่ทำให้ที่ไม่เป็นที่เป็นที่ตั้งของความไม่ชอบเกลียดชังก็ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจคำว่าตากับรูปประจวบกันนั้นจึงหมายถึงอย่างนี้ตาเห็นรูป รูปที่เป็นที่ตั้งของความชอบก็มีความชังก็มีต้องให้เกิดสุขเวทนาให้เกิดทุกขเวทนาทางใจไปตามประเภทแต่ไม่ใช่หมายความว่ารูปที่เป็นวัตถุนั้นเห็นว่าผงเข้าตาผงเข้าตาก็เกิดความแสบคันก็เป็นเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่หมายความว่าตากับรูปประจวบกันดังกล่าวนั้นแต่ไปเข้าข้อที่5คือกายและโผฏฐัพพะเพราะว่าผงเข้าตานั้นหมายถึงตาที่เป็นส่วนกายไม่ใช่ประสาทที่ให้เห็นไม่ใช่เป็นตัวความเห็นรูปและผงนั้นก็เป็นโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องก็เกิดแสบคันเจ็บปวดขึ้นดังนี้ก็มาเข้าข้อที่5ไม่ใช่เข้าข้อที่1ที่เข้าข้อที่1คือตากับรูปไปจวบกันก็หมายถึงที่ตาเห็นรูปรูปที่เห็นนั้นเป็นที่ตั้งของความชอบหรือไม่เป็นที่ตั้งของความชอบก็ให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์ไปตามประเภทแม้ในข้อที่2ก็เหมือนกันหูกับเสียงไปจวบกันก็หมายถึงว่าได้ยินเสียงเมื่อได้ยินเสียงที่พอใจก็ให้เกิดสุขที่ไม่พอใจก็ให้เกิดทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นเสียงชนิดที่ว่าเป็นว่าเสียงดังเกินไปทำให้แสบแก้วหูถ้าเป็นดังนี้ก็ไปเข้าข้อที่5คือกายและโผฏฐัพพะเพราะว่าอาการที่แสบแก้วหูนั้นเป็นเรื่องของกายคือส่วนกายแล้วก็ตัวเสียงนั่นเองก็เป็นตัวโผฏฐัพพะที่มากระทบอันทำให้แสบแก้วหูหรือจนถึงทำให้หูตึงหูหนวกก็มาเข้าข้อที่5คือกายและโผฏฐัพพะส่วนที่เป็นข้อที่2หูกับเสียงนี้หมายถึงว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเช่นว่าได้ยินเสียงที่พอใจถ้าใครพอใจฟังธรรมะหรือฟังธรรมะที่พอใจก็เกิดความสุขเวทนาทางใจหรือใครที่พอใจจะฟังเสียงอย่างอื่นเมื่อได้ฟังเสียงอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสุขขึ้นก็เกิดสุขเวทนาทางใจแต่ว่าถ้าเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นว่าเสียงด่าเสียงว่าอะไรเป็นต้นมันกระทบกระทั่งใจเข้าก็เกิดทุกขเวทนาทางใจขึ้นมาดังนี้ก็ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจเกี่ยวแก่อายตนะข้อหูกับเสียงนี้จมูกกับกลิ่นก็เหมือนกันก็หมายถึงกลิ่นที่ชอบหรือไม่ชอบใจแล้วก็เกิดทุกข์หรือสุขทางใจขึ้นลิ้นกับรสก็เหมือนกันก็หมายถึงว่ารสที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์หรือสุขทางใจขึ้นและมาถึงข้อสุดท้ายคือมโนใจกับธรรมะคือเรื่องราวก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นเรื่องที่พอใจก็ทำให้เกิดสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็ให้เกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นสำหรับที่ให้เกิดเวทนาทางกายนั้นจึงมีข้อเดียวคือข้อกายและผลสัพพะส่วนข้อตากับหูข้อตากับรูปหูกับเสียงกลิ่นกับรสกลิ่นกับจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสและใจกับธรรมะคือเรื่องราวนั้น ให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาทางใจฉะนั้นบุคคลจึงต้องมีเวทนาทางกายทางใจกันอยู่ตลอดเวลาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเวทนานี้เองที่เป็นต้นทางให้เกิดราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความริ้นรนทยานอยากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากเพราะฉะนั้นอันตัวกิเลสตัณหาก็ดีราคะโทสะโมหะก็ดีหรือว่าโลภโกรธหลงก็ดีที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นย่อมสืบเนื่องมาจากเวทนาดังกล่าวมาจะต้องมีเวทนาขึ้นก่อนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างซึ่งเวทนานี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือให้เกิดกิเลสทั้งหลายดังกล่าวนั้นอันตัวเวทนานั้นอันที่จริงก็เป็นขันธ์ข้อหนึ่งในขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้านี้เป็นวิบากคือผลของกรรมและกิเลสซึ่งเป็นชนกกรรมให้เกิดมาเกิดก่อขันธ์ห้าขึ้นมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงเป็นกายใจอันนี้เพราะฉะนั้นตัวขันธ์ห้าหรือตัวกายใจหรือนามรูปเป็นวิบากขันธ์ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแต่เป็นตัวกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นตัวกลางๆเพราะฉะนั้นตัวขันธ์ห้าเองนี้จึงเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นตัวผลเป็นตัววิบากไม่จัดว่าเป็นบุญไม่เป็นบาปว่าเป็นบาปไม่จัดว่าเป็นบุญไม่จัดว่าเป็นบาปจัดว่าเป็นกุศลไม่จัดว่าอกุศลเป็นตัววิบากซึ่งเป็นกลางๆแต่ว่าบุคคลหรือว่าจิตนี้ก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำบาปบ้างทำบุญบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือว่าทำเป็นกลางๆไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญบ้างกันอยู่และเพราะเหตุนี้จึงกล่าวว่าเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือเกิดกิเลสทั้งหลายและบรรดาขันธ์ที่จะเป็นปัจจัย ดังกล่าวอย่างชัดเจนนั่นก็คือตัวเวทนานี้เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงตรัสสอนให้ทำสติกำหนดกายแล้วซึ่งนับว่าเป็นหยาบกำหนดง่ายจึงได้ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดเวทนาตามรู้ตามดูตามเห็นเวทนาและเมื่อมีสติกำหนดเวทนาอยู่ก็คือว่าทีแรกก็กำหนดว่าเวทนามีอยู่ดังกล่าวนั้นนั่นเองเพื่อเป็นที่ตั้งของสติให้เวทนาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในจิตไม่หายไปจากจิตก็เพื่อเป็นที่ตั้งของสติก็กำหนดตามดูตามรู้ตามเห็นภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกนั่นแหละจะกำหนดพร้อมมากำลมให้ใจเข้าออกก็ได้แต่ไม่มุ่งที่จะกำหนดลมลมให้ใจดังนั้นแต่มุ่งกำหนดตามดูตัวเวทนาที่ได้จากการหายใจที่จะมาขึ้นจากการหายใจดังนี้ก็ได้และเวทนาที่บังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นภายในหายไปก็เป็นภายนอกเพราะเวทนานี้ก็มีความเกิดขึ้นและดับไปอยู่เช่นเดียวกับลมหายใจเหมือนกันหากกำหนดแล้วจะเห็นได้เช่นวันศุกร์เกิดขึ้นก็ไม่ถึงหมายความว่าจะเกิดขึ้นตลอดไปเช่นว่าเมื่อยืนนานๆก็นั่งก็รู้สึกว่าเป็นสุขถ้านั่งนานๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ต้องยืนขึ้นมาอีกดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้สุขทุกข์นี้ก็มาเลยไปมาเลยไปสลับกันไปอยู่เสมอตลอดเวลามโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็เช่นเดียวกันเมื่อไปจบกันก็ต้องเกิดเวทนาขึ้นก่อนเป็นที่ชอบใจก็ทุกข์ไม่ชอบใจก็ชอบใจก็สุขไม่ชอบใจก็ทุกข์ก็เป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าสุขทุกข์ที่เป็นตัวเวทนานี้มาและไปอยู่ตลอดเวลาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางใจบ้างและทางกายอันเป็นของหยาบนั้นบ้างตามอารมณ์ที่มาประสบนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเรานั้นต้องประสบอารมณ์ร้อยแปดอยู่มากมายไม่สามารถจะนับถ้วนสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเป็นตัวเวทนาก็เกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อหัดทำสติกำหนดกายแล้วก็ให้มาหัดสติกำหนดเวทนาจะได้ให้ทันเวทนามากขึ้นและเมื่อทันเวทนามากขึ้นแล้วก็จะเป็นการระงับกิเลสได้มากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป